Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM, serveru CNews.cz. Je to podcast, který vzniká 25. října 2017. Rok se nám blíží ke konci. A nicméně my jsme zatím ještě veselí poměrně, nemáme takovou tu depku, kterou chytáme každý rok ke konci. A za mikrofonem vás zdravím já, Petr Urban, a mám tu svého kolegu Lukáše Václavíka. Čau, Lukáši. Deň dobrý. Máme povolební depku, nemáme depku z konce roku, ale úplně jinačí, ale o tomhle dneska řeč nebude. To je pravda, já jsem zapomněl. A taky jsem zapomněl nějak, že jako ty mluvíš polsky a ne česky. No, občas se to ve mě přepne. Každopádně dneska budeme se bavit o zase takových více tématech, které se staly za poslední týden a něco. A tak vykopni, ty máš připravený výp, já jsem dneska takový marnej dost. Já jsem marnej taky vždycky. Začneme tématem, které není úplně veselé, abychom si ty radostné zprávy nechali nakonec. To si myslím, že bude takové trochu lepší, aby jsme neodcházeli s depkou. Už nám se objeví. Já myslím, že vyloženě pozitivní zprávu tady nemáme, nebo veselou, takže... Jo, no jak se to vezme, no. Jako není to žádná zpráva ve smyslu, jako že vyhráli jsme $1 000 000, že? No tak pojďme. Takže už nám tady zase řádí nějaký ransomware. Objevil se 24. října. Podle firmy Kaspersky Lab útočil v tento den někdy od ranních hodin do zhruba poledne nejvíce. A je to ransomware, který postihl z větší části Rusko, ale také Ukrajinu a některé další státy. ESET udělal takový seznam a zaznamenal poměrně dost útoku ještě třeba v Bulharsku nebo v Turecku. Já už jsem někde viděl, že to snad i do Německa došlo, takže možná pokud to šlo tou geografickou cestou, takže možná to proběhlo i trošku Českem. Jasně, já jsem zaznamenal, že to dorazilo do USA, ale jo, to už třeba bylo, já nevím, před 20 hodinama oproti tomu, kdy natáčíme, a zatím jako nemáme další zprávy o tom, jak to tam jako vypadá, jak to tam moc řádí. Tenhle ransomware se jmenuje Bad Rabbit, čili zlej králík, a nějak se přišlo na to, že není to úplně ten ransomware Peťa, nebo já nevím, jak se to vlastně čte, Peťa možná, to byl ransomware, který útočil vlastně letos v létě, přesto je to nějaká jeho verze, je to nějaká odnož, netuší se, kdo to pustil Mutace. Do světa. A byl zaznamenán poměrně dost důležitý rozdíl právě oproti třeba tomu ransomwareu Peťa. Není to jenom Petia? Já jsem ještě neslyšel nikoho říkat to Peťa. Ne, já nevím jako vůbec právě. Bude to Peťa. Bude to Peťa, no. Tak. Peťa a Káťa. No. A Bad Rabbit je Lukáš, že jo. Takže tenhle ten ransomware vlastně se do vašeho počítače dostane vaším přičiněním. ESET třeba zaznamenal, myslím, že i Kaspersky zaznamenali. No myslím, že nejenom vaším přičiněním. No jako ty cesty jsou dvě, ale jakoby ta hlavní část té distribuce vlastně, jak to začalo, bylo vlastně tak, že byly napadeny nějaký webové stránky, úplně legitimní, šlo i o nějaký zpravodajský stránky, byť teda jména žádný nemáme. A do těch stránek někdo vložil kód a ty stránky potom vás vybízely k instalaci flashplayeru, respektive k aktualizaci flashplayeru. Najednou opravdu tam vyskočila hláška, která vypadala jakože od Adobe. Myslím si, že tohle jako spoustu lidí dokáže zmást docela efektivně. Samozřejmě jako my třeba jako víme, že v Chromu neinstaluješ ručně flashplayeru, že? Ani třeba v Edge. Ale tak jako ne každý ty informace má. Ta zpráva vypadá poměrně legitimně, no a ve chvíli, kdy samozřejmě si ten soubor, který fakt se jmenuje jako install flashplayer.exe, nebo tak nějak, tak samozřejmě v tu chvíli dojde ke spuštění toho škodlivého kódu a pak nastává ta druhá fáze a tam už to je podobný, jako to bylo právě u toho Peti, ta distribuce. Vlastně pomocí protokolu SMB, který teda jako letos je zneužívaný horem spodem tím ransomwarem, tak ten ransomware zkouší skenovat vlastně počítače v místní síti, což jakoby je problém ne až tak třeba úplně v domácnostech, ale hlavně je to problém ve firmách, v nějakých organizacích, kde těch počítačů na té lokální síti je třeba hodně. A tenhle ten ransomware oproti těm minulým útokům letošním je specifický tím, že on zkouší nějaká generická uživatelská jména a hesla, nebo respektive kombinace generické, že jo, takový to admin, nebo jo, heslo 1, 2, 3, 4. Takže věřím, že pomocí těchto banálních hesel se dokáže dostat do spousty počítačů. Kromě toho se ale samozřejmě snaží hledat nějaké uložené přístupové údaje přímo v tom počítači. Takže se šíří potom dál tímhletím způsobem. No už víme, že se rozšířil v metru v Kyjevě, mám pocit. Ano, kyjevské metro. A na letišti, letišti v Oděse. Oděse. Jo. Letišti v Oděse, ano. A myslím, že tam byla ještě nějaká ruská tisková agentura. Teď nevím, možná, že to byl ten Interfax, teď možná kecám. Ty jsi o tom psal, ale já si nejsem jistý. Já jsem o tom psal, ale zaznamenal jsem hlavně ty ukrajinské organizace. Jo. Jo, každopádně šíří se to hlavně na tom východě. Jo, hlavně východ. Kaspersky uvedl, že minimálně se tím nakazilo jako 200 třeba organizací, když to číslo asi že bude ještě růst. Takže ochrana před tím letím je jednoduchá. Za prvý mějte vždycky po ruce zálohu, protože ve chvíli, kdy ten počítač je zašifrovaný, nedoporučuje se platit výkupný. V tomhle případě výkupný je 500 bitcoinů, což může vypadat jako malý číslo, v přepočtu je to myslím kolem 6000 korun třeba v tuhle chvíli. No, cena bitcoinu pořád skáče. Právě, ale... že skáče, no, ale když jsem psal ten článek, tak to bylo kolem 6000 korun. No, takže nejlepší je obnovit data ze zálohy, že jo? Je tam ještě ochrana, na kterou jsem narazil, nevím, jestli to bude fungovat, ale ono při té instalaci, nebo když ty spustíš ten program nebo ten aktualizátor napadený, tak se ti vytvoří nějaký soubor na disku, na C-čku. Jo, jinak teda ten ransomware funguje teda jenom na Windows, abychom to upřesnili. Tak se ti na C-čku vytvoří nějaký soubor, ale pokud ty si ho vytvoříš dopředu, nějaký soubor prázdnej, který pojmenuješ takhle, a nastavíš ho, aby se nedal jakoby přepsat, že bude jenom pročtení, tak by tohle mělo fungovat, že ten systém by tě vybídl, jestli ty to chceš aktualizovat. Nebo by si nastavil prostě nějakou výjimku v nějakém tom bezpečnostním řešení, aby prostě na tady ten soubor nesahal. Ale to zase udělá jenom člověk, který ví, jak tohle funguje a že ví, že mu tahle věc hrozí, takže se chce před ní třeba nějak preventivně chránit. I když takovému člověku by se to ani asi nedostalo, protože není hloupé, nebude si stahovat aktualizaci Flash Playeru. A vlastně, no, běžný uživatel je v háji. No, jako v podstatě jo, no, proti tomu je hrozně těžký bojovat. Právě na tu ochranu, jakou si tady zmínil, tak na to přišel, ten člověk se jmenuje Amit Serper, je to bezpečnostní výzkumník a doporučuje vytvořit vlastně dva soubory. Je to soubor infopub.dat ve složce C Windows a pak ve složce C Windows ještě jeden soubor cscc.dat. A když potom si kliknete do kontextové nabídky na vlastnosti a odeberete tomu oprávnění, hlavně teda právě pro ten zápis, tak je to jakoby v fúzovkách vakcína nebo jako ochrana proti tomu ransomwareu. A jinak Asset ještě uvedl, že tenhle ten ransomware vlastně vůbec nezneužívá to zranitelné místo, ten exploit Eternal Blue. Jestli si to nepamatujete, tak to je exploit, se kterým přišla NSA a pak ho jaksi začali někteří zneužívat, když to nějak líklo. Skrz něj se šířil ten WannaCry, že? Jo, WannaCry, potom i právě ten Peťa. Ale on ten WannaCry se začal šířit až potom, co Microsoft už vydal záplatu, že jo, mám pocit. Určitě tam byl problém v tom tehdy, že ty počítače prostě nebyly záplatovaný, no, takže... Jo. A potom, myslím, až Microsoft zpětně vydal ještě záplaty snad pro XPčka, že jo? Jo, jednorázově vydal záplaty pro Windows XP i Windows Vista, který už byly v tu chvíli taky nepodporovaný, takže tak... No, tady tohle zlýho králíka, tak nějaký důležitý zjištění tam získal Kaspersky. K němu je taková menší zpráva, takový menší oslý můstek, nebo králičí můstek, králičí nora možná. To, že tento týden, nebo Kaspersky má v posledním měsíci docela velký problémy ve Spojených státech, kde tamní vláda, nebo tamní ministerstvo vnitřní obrany, tak zakázalo federálním úřadům používat bezpečnostní software od Kasperského, protože prostě se bojí, že ta aplikace nebo ten jejich software je napojený na ruskou vládu a že tam jsou zadní vrátka a že by tam potom jak nějací různí špioni a jináčí zlí Sověti tam mohli si číst tajný americký data. Tak tady tohle zakázali, ale Eugene Kaspersky, Evgeni, on tohle pojmenovává se teďka Eugene, tak říká, jako, že to je nesmysl, že on nikdy s ruskou vládou nespolupracoval, že tam žádná zadní vrátka nejsou, a učiní k tomu příští rok i docela zajímavý krok. On vyzve nezávislé experty, aby provedli audit těch jeho programů. Oni zveřejní nebo poskytnou jim zdrojové kódy, aby to mohli ověřit, co tam se všechno v tom nachází. Budou jim poskytovat zdrojové kódy i potom k těm dalším aktualizacím. A tím jako chtějí dokázat, že budou mít tady tenhle tu nezávislou kontrolu, že právě tam žádný ty zadní vrátka nebo nějaká věc, která by byla napojená na ruskou vládu, není. Samozřejmě můžou se vyskytnout pochybnosti v tom, jestli ty zdrojové kódy, které jim poskytnou, jestli budou stejné jako ty, ze kterých se potom budou překládat ty jako binární programy, které si budeš stahovat ty, já nebo někdo jiný. Ale zase jako vždycky musíš mít nějakou, nebo vždycky můžeš pochybovat o čemkoliv. No, tak. Jo, my se nacházíme v takové době, kdy a se vztahy trochu vyostřujou, ono to trošku svým způsobem začíná připomínat zase třeba tu studenou válku, jakože nikdo nevěří nikomu. A není to jako jenom ten směr, jako že Američani teď nevěří třeba bezpečnostním produktům z Ruska, jo, a že zakázali používat ve vládě, ale stejně tak Rusové, že jo, nevěří Američanům, nevěří vlastně těm cloudovým službám, že jo, chtějí, aby všechny data byly uložený například, že jo, u nich doma. Číňani zase taky nevěří třeba Americe. Amerika na oplátku taky, že jo, nebo na oplátku možná tato začala. Amerika zakázala, myslím, distribuci nějakých routerů, že jo, protože který byly vlastně z Číny, že se ukázalo, že ty routery mají taky nějaký zadní dvířka implementovaný, takže Američani se bojí. No i mobily některý, že jo, tam byly s tím problémy, bránili se, že v Americe, že operátoři využívají právě služeb Huawei, ZTE a dalších čínských služeb a výstavbu infrastruktury, tak tady z toho taky měli strach. Přesně tak. No a Číňani zase potom nevěří, že jo, třeba Windows a nechtějí nasazovat Windows 10, protože se toho bojí. Microsoft teda v reakci na to potom připravil nějakou speciální edici pro Čínu, ale jakože Číňani mluvili o tom, že si vytvoří vlastní operační systém a nejradši by všichni měli i vlastní hardware, protože prostě ani nevěří tomu hardwareu vyrobenému, že jo. Takže v takový době žijem. No. A jako nejhorší je, že tohle se asi v nejbližší době nebude úplně zlepšovat, si myslím, že. No on i v Evropě, ne? Evropská komise určitě taky by nejradši chtěla mít veškerý data, který máš třeba na sociálních sítích nebo vůbec v online službách, tak by taky chtěla, aby ta data evropských uživatelů byly na serverech Evropě a ne v Americe. Přesně tak. Ono samozřejmě jako některé ty věci, o kterých se tady bavíme, mají jako docela dobrý praktický odůvodnění. Jo? Třeba to s těma datama uživatelů, pak jakoby vztahují se na to nějaký lokální regulace a zákony, může tě to potenciálně i třeba chránit, ale na druhou stranu, třeba jako v tom Rusku, a nedělám si iluze, často to bude určitě i případ Ameriky třeba například, tak tam potom, že jo, ty vládní agentury se snaží v těch datech šmírovat, že jo, proto je chtějí mít u sebe. No právě. Takže a jako nechci tady zabíhat do debaty, jestli fandíme víc USA nebo Rusku, nebo třeba Číně, nebo někomu. Jako Švýcarsku. Všechno musí být ve Švýcarsku. Asi tak, no. Tam jsou neutrální, tam by měly být veškerý servery. Jo, přesně tak, no. Jakože se tomu smějem, ale jako třeba pokud chcete používat VPNko, tak jako používat VPNku, která je vlastně umístěná jako ve Švýcarsku v základu, tak jako to není špatný nápad. Jasně, protože oni nedávají data, nebo nechtějí dávat data ani Evropské komisi, ani USA, takže oni jsou tam takový uzavření. Jo. No ale vrhneme se na další téma a to je, co to je? To je zpráva, kterou si teda psal ty, je to novinka, psal se o tom právě dnes 25. října. A to sice, že České dráhy koupily ČAPS? Jo. Ono se teda o tom už mluvilo, že jo, nějakou dobu. Že by ono se o tom mluvilo před volbama, ale když se proslechlo, jaký to bude ranec, tak se o tom přestalo mluvit. A potom v tichosti 3 dny po volbách, tak teda ten obchod proběhl. Což je jako vtipný. Protože České dráhy, respektive jejich dceřiná společnost, České dráhy informační systémy, tak si od té mateřské firmy, někdy na konci prázdně, tak si půjčilo asi 400 milionů, spekuluje se o tom, není to nikde potvrzení, protože všechny tady ty informace prostě tají, v registru smluv tady to mají prostě všechno zatajený, což nechápu. Každopádně České dráhy, respektive ta jejich dceřinka, koupila ČAPS, což je taková ta nechvalně známá firma, která vyvíjí jízdní řády nebo má monopol na spravování jízdních řádů v České republice. Ale právě České dráhy nekoupily jenom kvůli tomu IDOSu, ale chtěli tam, nebo respektive České dráhy jsou na ČAPSu závislé. Jo. Tady ČAPS vyrostl na tom, že vytvářel nebo vyvíjel informační systémy pro České dráhy, který si je nevyvíjeli sami, ale právě spolíhali se na ten ČAPS. takže vlastně všechno, všechny ty systémy, které mají České dráhy, tak pocházejí od Čapsu. A kdyby Čaps zkrachoval nebo něco se s ním stalo, tak vlastně České dráhy by byly asi dost v háji, tak proto to kupují. No. Takže smysl to asi dává, že jo? Je to velký smysl to dává, ne? Ale možná jako... Ta cena, no. Tam se myslím jako naznačuje, že by to mohl být takový trošku jako tunel, že jo? Je i zvláštní to, že prostě ty koupíš firmu, které se pomohl vyrůst. Jo, že ty si prostě nezačal si dělat informační systémy sám, ale zadal si to nějaký firmě, která ti potom dodala nějaký software, k tomu nedala ani pořádný licence nebo dokumentaci. A takže ty seš prostě na ní takhle závislý, že prostě bez ní to jako nemůžeš přenechat tuhle práci jako jinačí firmě. Takže prostě musíš být pořád závislý na tom Čapsu, tak oni je prostě rovnou koupili, ale je to divný, jako těším se, až někdo povolanější udělá analýzu toho, co se tam vlastně stalo, kolik to stálo, a věřím, že se tam určitě nějaká levárna najde. Jakože oficiálně se uvádí, že teda České dráhy se bojí nebo báli se toho, že teda Čaps jakoby koupil někdo jiný, takže si to chtějí jako nechat. Nevím, jestli se báli, že by to koupil někdo jiný, ale třeba by se s tím jako mohlo něco stát, a vzhledem k tomu, že oni nebyli jako kontrolu asi nad veškerým tím softwarem, kterým dodal ten Čaps, tak by tam mohl potenciálně vzniknout nějaký problém v budoucnu, ale... Jo, jakože to komentoval Kopecký, člen představenstva právě té dceřinky Českých drah. A že jako se bojí, aby to konkurence nekoupila, takže to je jakoby ten asi oficiální důvod nebo jeden z oficiálních důvodů. Každopádně o ten i dost nejde, to je jako věc, která je tak jako mediálně vděčná, protože tady s tím bylo taky spousta různých problémů a pořád je, jo, protože i dost má právě ten monopol na jízdní řády a pořád neposkytuje, i když už mu to zákon nařizuje, tak pořád neposkytuje data o jízdních řádech tak, jak by asi měl, to jest v strojově čitelné podobě. Teďka, kdo chce využívat ta data, tak se musí připojit na jejich FTP server, tam stáhnout nějaký PDF, což je prostě jako digitální formát, ale není strojově čitelný, protože tam musíš jako vymyslet to, jak se to bude číst, není to nějak strukturovaný. A ani nejsou jako moc aktualizovaný snad ta data a prostě všechno je tam špatně, ale prej by se to mělo změnit od 1. července 2018. Zmiňuje to i Seznam, který asi měsíc, dva měsíce zpátky tak vytvořil vlastní webový jízdní řády. A právě Seznam je takový ten největší kritik, protože chce právě mít přístup tady tomu, aby mohl zase na těch jízdních řádech stavět vlastní služby, líp to propojit s mapama. A třeba by to bylo dobrý jako pro Google, který taky by to určitě rád chtěl dát do map, nebo jako kohokoliv jiného, že když máš veřejně přístupný data, tak můžeš nad tím postavit spoustu různých služeb, o kterých třeba teďka ani nevíme, že by mohly takhle fungovat, ale třeba takhle budou fungovat. Uvidíme. Třeba na Svobodném fóru se tomuhle tématu věnovali koncem srpna a tam jako právě kritizují, že vlastně my pořádně neznáme jakoby hodnotu Čapsu a že to prostě opravdu vypadá za ty peníze jako nějaký tak trochu tunel. No. Takže jako myslet si samozřejmě o tom můžeme spoustu věcí a dokud nebudeme znát tvrdý fakta, tak prostě jsou to pořád jenom spekulace. No, ale... Web z dopravy CZ, který tady myslím přinesl jako první tu informaci, tak ten i říká to, že to asi stalo 400 milionů a že by to mělo být desetinásobek ročního zisku Čapsu. Což jako v tomhle ohledu možná jako není málo. Není to moc, že protože nekupuješ firmu za částku, prostě, kterou ona si viděla za rok. No. Navíc prostě Čaps koupili to i s nějakými zůstatky, které mají na účtech, takže tam se to taky nějak jako odečte. A kupují tu prostě s nějakým výhledem, že na tom třeba ještě budou nadále třeba vydělávat, protože neposkytují ty data jenom Českým drahám, ale prostě vyvíjejí ty informační systémy i pro jako jinačí partnery. Tak. Jo. Ale... Takže teoreticky to tak být může. Tady jako si zase můžeme neodpustit poznámku o tom, že vlastně ten zákon o registru smluv, tak jak ho schválili, nebo jak ho schválila naše vláda, tak je prostě, je to škoda, že tam prostě přidali ty výjimky, protože my do toho potom nevidíme. Takže palec dolů české vládě za to, že vykastrovala zákon o registru smluv. A my se asi přesuneme na poslední téma. A to je? Taková zajímavá věc týkající se webových aplikací. Firefox naskakuje na vlak, Příhodně. Příhodně. Který se jmenuje? Který se, na rychlík. Je to vlak, který se jmenuje progresivní webové aplikace. Firefox 58, který v tuhle chvíli je teda pořád jenom na úrovni ročních sestavení a který by ve finální verzi měl vyjít zhruba v půlce ledna, myslím, že 16. ledna. Tak vlastně podporuje na mobilech progresivní webové aplikace. Ono jako dlužno dodat, že tady už se bavíme o době. Počítače prostě jsou zjevně druhý až za těma mobilama. Jo. Nemají tu prioritu už. Ale na těch mobilech se prostě zjevně ten web vyvíjí docela zajímavým způsobem a vyvíjí se víc než na těch počítačích nebo pro počítače. A sice ty progresivní webové aplikace de facto dokážou nahradit nativní aplikace. A já tohleto téma chci zmínit, protože si myslím, že ono se zatím o tom úplně moc nemluví. Progresivní webové aplikace samozřejmě jako koncept už vznikají tak jako nevím, 2 roky třeba poměrně dost už, ale bude to podle mě důležitý do budoucna, nebo mohlo by být do budoucna. Progresivní webové aplikace jsou podporované od jara třeba ve Chromu. A mám teda pocit, že už to podporuje i Safari, ale tam zase jako já nemám tu osobní zkušenost, protože třeba nemám iPhone, jo, takže jako tam bych nerad mlžil. Každopádně vlastně funguje to tak, že ten Firefox nově třeba i ti nabídne možnost přidat si zástupce na plochu a potom ty, když pustíš ten web, tu webovou aplikaci přes toho zástupce, tak vlastně tváří se to v podstatě jak nativní aplikace. To znamená, že se to neotevře v žádném prostředí prohlížeče, neuvidíš tam ten adresní řádek a všechny ty normální prvky. Chová se to jako samostatná aplikace, prostě ve svém okně. To znamená, je to super v tom, že maximum prostoru je věnovaný té aplikaci, tomu obsahu, což je jako dobrý, že jo? Ale hlavně, jakože my takový zástupce jsme si tady de facto už mohli dělat dřív, jo, nebo jako podobný zástupce, ale ve chvíli, kdy skutečně ten web je progresivní webová aplikace, což jako není nic jiného než prostě webová aplikace, která je vylepšená, jo, oproti webovým aplikacím, které jsme znali v minulý době. Tak ještě jednou řekneš progresivní webová aplikace a praskne mi hlava. Tak ty progresivní webové aplikace mají navíc některé funkce. Mají tam především, to je to signifikantní, umějí se třeba synchronizovat na pozadí, umějí běžet offline, umějí zobrazovat notifikace. Takže už vlastně umí to být nezávislý na internetu prostě a dělá to všechno v podstatě to, co ta normální aplikace nativní. Ve chvíli, kdy tady máš takovýhle aplikace webový, no tak je potom zásadní otázka, co se stane s nativníma aplikacemi. Jakože z mýho pohledu progresivní webové aplikace jsou fakt dobrý koncept, protože to je něco, co by pomohlo vyřešit problémy s nedostatkem aplikací na alternativních platformách, řekněme. Jestliže třeba pro Windows 10 Mobile, jo, nebo prostě pro tyhle ty systémy Microsoftu, kde nejsou nativní aplikace, což třeba je možná i Windows 10S, že jo, třeba v tuhle chvíli, tak vlastně ty si tam pustíš ty webové aplikace a bude to úplně super. Poběží to tam, že jo? No, ale teď je otázka, kdo je bude vyvíjet tyhle aplikace webový, progresivní. Proč? Když už dneska všichni mají nativní aplikace. No tak všichni mají nativní aplikace, ale určitě si všimnul, že weby nevymizely, že jo? Jako Facebook má webovou aplikaci, Twitter má webovou aplikaci, že jo? Jakákoliv tahle služba má pořád svoji webovou aplikaci. Ale nikdo je nenutí nebo nedonutí dělat právě nějakou tu šíleně progresivní, která bude se synchronizovat na pozadí, která bude fungovat offline a mít tam notifikace a ještě takový různý jako vychytávky. To jako nemají k tomu přece důvod tady tohle dělat. Jak to, že ne? Oni mají všechny důvody k tomu tohle to dělat. Protože ve chvíli, kdy udělají jednu univerzální aplikaci a nemusí vyvíjet nativní aplikace pro ty ostatní nebo pro ty všechny platformy, pro které to teď třeba dělají, tak jako do budoucna to pro ně znamená zjednodušení práce dost výrazný, že jo? Prostě udělají jednu webovou aplikaci, která je fakt promakaná a běží to na všem. To je přece cíl, jako, to je ideál. No, ale stejně to i tak budou muset optimalizovat, aby to běželo na různých rozlišeních, na různých jako displejích s různým poměrem stran a různou jemností a podobně. A jako, jasně, já nevím. Jasně, ale teď tohle přece všechno dělají dneska. Že jo? Akorát, že to ještě jako mají rozdrobený potom do těch různých platform. Nehledě na to, že, ale já znovu říkám, já jako nevím, možná musím jako zdůraznit, že se tady bavíme de facto o normálním webu. Jo? Jakože to je opravdu nálepka pro web. Prostě pro pokročilej web, který používá nějaký nový standardy, který třeba ještě před pár jako lety nebyly k dispozici. Fakticky třeba sociální sítě nebo aplikace pro sociální sítě, tak jsou v podstatě už dneska webovými aplikacemi, které jsou jenom uložený v nějakém kontejneru, tak aby se to dalo nainstalovat. Ale ve skutečnosti tam jako 90% toho kódu, tak je to nějaký kód prostě napsaný v webových jazycích a je to jako stránka ukotvená v, jako v aplikaci, ale jako v tomhle asi s tebou souhlasím, ale... Hele, třeba letos Twitter uvedl webovou aplikaci progresivní. Jmenuje se Twitter Lite. A je to prostě jenom o tom, že ty jdeš do prohlížeče, zadáš si, že jo, mobile.twitter.com a pokud máš ten podporovaný prohlížeč, což dneska je Chrome a potom to noční verze Firefoxu, třeba na Androidu, tak prostě můžeš s tím pracovat. Vypadá, to prostě skoro už nejde poznat, že to je nějaký web, jo. Běží to fakt pěkně. Jo, já jsem to vlastně zkoušel použít zrovna ten Twitter hned jak to oznámili a přišlo mi, že to bylo teda dost pomalý, tak nevím. Hele, mně třeba přišlo, že to běží líp v tom Chromu, jo, než v tom Firefoxu. Já jsem to určitě použil v Chromu. Ale myslím si, že jasně, možná to budu muset nějak líp odladit, ale... Jako, dobře, jsme na začátku toho vývoje, jako já říkám, jako uvidíme, co bude, jo, zas já tady jako nastínuju nějaký jeden možný scénář, já neříkám, jako, že to tak bude zaručeně, ale myslím si, že ty progresivní webové aplikace by mohly být budoucnost. No, možná to bude budoucnost, pokud, aspoň podle mého názoru, se prosadí i trošku jinačí jazyky nebo formáty než JavaScript, který je prostě ta jeho interpretace v prohlížečích je pomalá a pokud na tom chceš udělat nebo postavit něco náročného, tak to prostě bude to hrozně pomalý. Ale už dneska jsou, rozvíjí to právě všechny, Microsoft, Google, Mozilla a tak podporují formáty jako WebAssembly, který právě dokáže v prohlížeči spustit nativní kód nějaký, který potom už běží rychle, nebo respektive to vykonávání už je jako rychlejší, nebo třeba desetinásobně rychlejší než je JavaScript, takže v tom můžou fungovat i jako pokročilé aplikace pro, já nevím, úpravu obrázků nebo nějaký hry, 3D grafika a podobně. Jako může to fungovat, ale já jsem v tom trošku skeptický, protože si pořád myslím, že ta nativní aplikace i pro ty vývojáře má takovou jako vyšší prestiž. Jako já jsem jako dneska asi jo. Já jsem jako samozřejmě rád, že tady máme nějaký vyvážený názorový vlastně podloží, jo, jakože nemáme na to úplně stejný názor, takže se máme o čem bavit a určitě je to zdravý, jo, že tady máme tu diverzitu. Já si myslím, že tohle je, jakože si ty webové aplikace můžou získat tu prestiž. Ve chvíli, kdy to fakt bude fungovat, jakože podle mě v tuhle chvíli to vypadá docela nadějně, tak prostě ten svět se může změnit. Že? A jako v zásadě si myslím, že to je v zájmu hodně těch internetových firm, aby ty webové aplikace progresivní vznikaly. To máš, jednak je tam ta Mozilla, která že, nemá žádnou vlastní platformu, její platforma je akorát její prohlížeč, takže ta potom hrábne všema deseti, aby ve Firefoxu tohle běželo. Ale i třeba Google, jakože Google má třeba Chrome OS, což je systém, který je postavený primárně na webových aplikacích. Oni tam samozřejmě teďka pouštějí i aplikace pro Android, ale víme, že to je jako ten plán jako byl takový, jakože jo, tak to pustíme a bude to fungovat a bude to super. Pak se x měsíců nic nedělo, když už dávno ty aplikace měly přicházet. A navíc, že jo, ty, který tam fungují, tak víme, že to není ideální. Prostě je vidět, že ty aplikace pro Android jsou tam takový jako... Jo, některý prostě neběží přes celou obrazovku a takový ty věci. Když to ta... jako pokud jo. To chce vývojář využít naplno ten potenciál, tak to musí nějakým způsobem upravit. No právě. No. Jo, takže jako svým způsobem i Google jakoby tohle to chce. Že? Google tě chce udržet na webu a ve svým prohlížeči. A konec konců i ten Microsoft. Jakože Microsoft třeba v tuhle chvíli pořád prosazuje hodně ty univerzální aplikace. Že pro Windows 10, ale jakože univerzální aplikace znamená, že to běží ve Windows 10. To neznamená, že to běží všude, že jo. Když to ta webová aplikace, to si prostě pustíš i ve Windows 10S a jako Microsoftu se zatím nedaří nějak zásadně nakopnout ten svůj ekosystém, že jo. Takže možná právě tohle by pro něj taky a je už něco kromě základná. Je už něco kromě Twitteru, který nějaká služba nebo nějaká ta aplikace, která jako významná, která už tady tohle používá? Významná, já mám pocit, že jako progresivní webová aplikace je třeba koncipovaný iRozhlas.cz. A jakože zatím to... Jako dneska už je prostě i v tom Chromu, tak máš ten Chrome Web Store, tak máš tam aplikace, které jsou jako napsané v těch webových jazycích, fungují offline, ale jako doteďka ani nenazýval jako progresivními webovými aplikacemi. No, prostě jsou to využívají té vlastnosti, že jako věci napsané v HTML5 tak už dokážou fungovat offline, že už tam dokážou si ty data a stavy ukládat a používat. Jo. Tak nevím úplně přesně, jo, a tady tohle už funguje kolik 5 let, možná, a nevšiml jsem si, že by tady byl nějaký boom webových aplikací. Ale já teď jako bych kecal, jak to funguje přesně v tomhle tom Chromu, jo, nebo v tom Chrome Web Store, jo, to zase nechci tady fabulovat, ale já zatím z těch progresivních webových aplikací vím o tom Twitteru, to si myslím, že je asi jako největší. Vím, že ještě Mozilla ukazovala demo nějaký já nevím, na hledání letenek, nějaká služba nebo něco takového. Ale tím, že zatím jako ty progresivní webové aplikace nepodporoval každý prohlížeč, že jo, tak ono jako taky nemohli moc vznikat úplně, že jo. Ale ve chvíli, kdy to třeba přidá tu podporu Chrome, teda Firefox teďka, a pak třeba ty další, tak cesta bude volná. Takže jako za pár let si myslím, že by to mohl být docela velký pojem. Možná by to bude, teda možná mi to bude sympatičtější, než jako mít v telefonu nainstalovaných 30 a kteří mají třeba 200 aplikací, které se všechny zvlášť aktualizují, protože to někde otravuje. Jo. Tady tyhle webové aplikace teoreticky by se měly aktualizovat sami na pozadí, že jo? Nebo pořád budou v té nejaktuálnější podobě. No. Pokud by to třeba znamenalo i to, že zaberou míň prostoru prostě na tom úložišti interní, tak by to byla taky výhoda, ale jak říkám, já jsem vůči tady tomuhle asi skeptický. Jo, ty nevěříš webu. Věřím webu, nevěřím progresivním webovým aplikacím. Ale já tak jako vem si to, že třeba na počítačích, že jo, na desktopech používáme webové aplikace běžně po roce 2000, že jo, jako aplikace jako Gmail nebo Facebook. Já vím, ale jako já tomu neříkám webové aplikace, prostě jako. Ale je to webová aplikace. Je to aplikace webová prostě. Jo. Je to prostě, je to program, je to stejně tak jako ta váš, prostě nevím, že jo. Já nevím, Word třeba máš nainstalovaný, že jo? Tak máš to jako nativní aplikaci a pak můžeš mít Word online, což je taky aplikace, akorát to běží v prohlížeči, že jo? Jo, a já ho právě zhodou okolností používám teďka několik měsíců, ten Word online. Jo. A je teda cítit, že když je to na webu, že to je úplně neskutečně pomalý, úplně otravně, všechno tam je pomalý. No, jo. Jasně. Třeba ten Google Docs je rychlej, ale ten zase nic neumí. To je asi jako o tom, jak prostě to umíš vyvíjet, no, jakože si myslím, že se to snad dá udělat, jako aby to bylo rychlý, no, ale je to těžký. Já si myslím, že třeba Google má weby zmáknutý líp než Microsoft, jo, tam jako u Microsoftu na webech v podstatě od jak živa cítím, že jsou takový pomalejší, než by třeba mohly být. Když to jakýkoliv weby Google jsou strašně rychlí vždycky. Jo, takže jasně, přišly mobily, ono, když si vemeš jako ten vývoj, že, tak přišly smartfony a ten web nebyl dostatečně rozvinutý, aby ty webové aplikace na mobilech byly zajímavější. Takže jsme tady měli nativní aplikace, do dneška, že tady máme éru nativních aplikací. Ale možná, že tohle je ten bod, jako kdy se to začne pomalu obracet. Takže uvidíme. Asi si myslím, že v tuhle chvíli už k tomu jako nemáme co dalšího říct, takže tu diskuzi můžeme ukončit. Ale jsem zvědavý třeba osobně. Pokud chcete, tak ten Firefox Nightly je samozřejmě ke stažení v Google Play a musíte v tuhle chvíli tu funkci zapnout ručně v nastavení, jo, aby tam ta podpora byla. Tak pokud už jsi vykecal o progresivních webových aplikacích, ty jako progresivní webové aplikace jsou fakt super. To by furt neleze přes ústa tady tenhle termín, to je hrozný. Hele, jako víš co, jde o to, že je to nálepka PVA. Je to nálepka, která se používá teďka, ale samozřejmě za pár let tahle nálepka bude nesmyslná. Prostě je to webová aplikace, tak říkejme tomu webová aplikace prostě nové generace nebo něco. Časem to bude jenom webová aplikace. Protože to není nic jiného než webová aplikace. Jo. No, takže progresivní webové aplikace jsme probrali a Lukáš už je tady z toho takovej trošku pošramocený z těch pojmů, který se tady opakují a jsou dlouhý. Já tady hledím do hrnku, který tady mám s vypitým čajem a mám v hlavě úplně prázdno. Ty jsi mi úplně vygumoval. Tak to jsem splnil svůj účel nejspíš. Takže Lukáši, řekni, že se s posluchači a posluchačkami loučíš a že se uslyšíme zase příště a že je máš rád. Tak já se s posluchači loučím, uslyšíme se příště a mám vás rád. No, tak to je pozitivní zpráva nakonec, takhle jsme to chtěli ukončit, takže já vás taky mám rád a čau teda příště. Do zobaczenia. No, to je progresivní webové aplikace. No, to ukončit to, já nevím, co mám říct.